daruję wszystkim skurwysynom długi. Jak mówiłem wcześniej, mamy rok 2002. Ułatwiają znoszenie ubóstwa, no nie. Przed napływaniem papierków na konto się nie bronię. Rozmaite zera śnią się co noc. Czas to pieniądz, a pieniądz to moc. Większość ma swoją cenę, tak właśnie sądzę. Łatwiej ofiarują serca niż swoje pieniądze. Klapki na oczy i zbieramy papierki. Kto uzbiera najwięcej, to dopiero jest wielki. Od małego robienie hajcu nawet podczas waksów. Masz pojęcie, jak to jest się czuć jak milion baksów. Myślę, w tym momencie czułbym się w sam raz człowiek. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. To pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas, a pieniądz to więcej niż czas. To pieniądz, a pieniądz to więcej niż ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Pieniądze są jak szósty zmysł, bez którego nie można wykorzystać pozostałych pięciu. Trzeba być głupim, żeby ich pragnąć tak, tak. Trzeba być mądrym, żeby je robić tak. Trzeba papierkiem 14 na 7 centymetrów swoje życie zdobić. Trzeba to oczywiste, to nie ściema chleba naszego powszedniego, a czasem na chleb nie ma, tak jest. Ludzie tak mają, zaciśniętymi zębami Boga bluzgają błąd. Niewolnikami losu się stają, ląd się pali, siedząc na dynamicie wciąż czekają. Nóż na gardle, jak tylko mogą się sprzedają. Wzajemnie okradają z resztek, z pozostałości. Twarde zasady życia wsysają się w kości w szpik. Dziczeją jak dzik, szaleją w mig, bo gdy się nie ma miedzi, to się w bazie siedzi. Walutą naszego kraju złoty, dla wszystkich mile widziane, także inne banknoty. Gdy się ma młode żądze, potrzebne są pieniądze. W pewnym sensie w życiu wszystko dostajesz tylko raz, człowiek. Tylko raz, człowiek. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. To pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. To pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas. To pieniądz to więcej niż czas. To pieniądz, a pieniądz to więcej niż ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle, ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Ciągle ich za mało, ciągle, ciągle ich za mało. Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas.